Mateckiego śledczy stawiają mu 6 zarzutów. Jeden z głównych tematów to granica z Polską. W przyszłym tygodniu ruszają rozmowy o wielkiej koalicji w Niemczech. Tych apeli nigdy dość, nie wypalajmy traw. Zagraża to ludziom, zwierzętom i środowisku, przypominają strażacy. Poseł PiS Dariusz Matecki trafi na 2 miesiące do aresztu. Zdecydował sąd. Śledczy podkreślają, że zostały spełnione do tego przesłanki, przede wszystkim materiał dowodowy. Sąd mógł maksymalnie zatrzymać posła Mateckiego na 3 miesiące, ale uznał, że wyjaśnienie sprawy może potrwać krócej, mówi prokurator Piotr Woźniak. Sąd uznał, że postępowanie dowodowe jest na tyle zaawansowane, że prokurator powinien zdążyć to postępowanie zakończyć w terminie 2 miesięcy. Adwokat Dariusza Mateckiego, Kacper Stukan, zapowiedział zażalenie na decyzję sądu. Brak ryzyka matactwa, brak ryzyka ucieczki i brak potrzeby zabezpieczenia tego postępowania. Postępowanie, jak sam prokurator mówi, jest zaawansowane, więc nie ma potrzeby, żeby stosować tymczasowe aresztowanie. Prokuratura postawiła Dariuszowi Mateckiemu 6 zarzutów, m.in. ustawiania konkursów z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Według medialnych doniesień publikacje Radia Szczecin dotyczące syna parlamentarzystki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filix były zemstą za ujawnienie przez nią nadużyć po kontroli poselskiej. Autorzy materiałów ujawnili dane, które pozwalały zidentyfikować syna Magdaleny Filix jako ofiarę molestowania. 15-letni Mikołaj popełnił samobójstwo. Sobota była kolejnym dniem kampanii wyborczej. W Dniu Kobiet kandydatka i kandydaci na prezydenta zwracali się do pań. W wystąpieniach pojawiały się tematy bezpieczeństwa, aborcji i rodziny. Głos na mnie to głos za legalną aborcją, mówiła Magdalena Biejat z Lewicy. W Warszawie wicemarszałkini Senatu wzięła udział w Wielkiej Konwencji Kobiecej. Mamy dość rozczarowań i apeluję, policzmy się, pokażmy w tych wyborach, że nie można dłużej mydlić nam oczu, że chcemy wreszcie prawa do aborcji w Polsce. Ja byłam, jestem i będę za legalną, bezpieczną i dostępną aborcją dla każdej kobiety w niechcianej ciąży. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski obiecał na konferencji w Bielsku-Białej liberalizację prawa aborcyjnego. Jeżeli Sejmowi nie starczy odwagi, to ja zgłoszę swoją własną ustawę i wywrę taką presję na moich koleżankach i kolegach w Sejmie, że jestem przekonany, że ta ustawa uzyska wreszcie wsparcie i że wreszcie doprowadzimy do tego, żeby to średniowieczne prawo antyaborcyjne odeszło do lamusa. Polska musi być sferą normalności, rozwoju i bezpieczeństwa, mówił w Gdyni popierany przez PiS Karol Nawrocki. Cała Europa i cały świat zazdrości nam i pięknych, i mądrych, i pracowitych, i przedsiębiorczych kobiet. To jest nasza sfera normalności, że 8 marca możemy złożyć życzenia kobietom, a nie tym, którzy się jako kobiety definiują. Ze swoimi sympatykami spotkali się także w Koszalinie marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050 i Adrian Zandberg z partii Razem, a w Lesznie Sławomir Mentzen z Konfederacji. Coraz bliżej nowego rządu w Niemczech. Rozmowy o koalicji między HDK-ami a socjaldemokratami rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Jako pierwszy z celów Friedrich Merz, prawdopodobny przyszły kanclerz, wskazał działania na granicy z Polską. W porozumieniu z naszymi europejskimi sąsiadami zorganizujemy odsyłanie ludzi z granic, także tych, którzy chcą szukać azylu. Chcemy użyć wszystkich narzędzi zgodnych z prawem międzynarodowym do zredukowania nielegalnej imigracji. Drugim ważnym obszarem są finansowe pomysły na rzecz rozwoju Niemiec, jakiego jeszcze nie było, podkreślił Lars Klingbeil, szef SPD. 500 miliardów inwestycji w mosty, autostrady, trasy kolejowe, szpitale, dalej szkoły. Przygotujemy reformę mechanizmów zadłużenia budżetowego i zrobimy wyjątek dla wydatków na obronność, żeby ułatwić działanie w tym obszarze rządowi i armii, zapowiedział lider socjaldemokratów. Obie partie chcą też zreformować system wsparcia socjalnego. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Ratownicy apelują, nie wypalajmy traw. Już ponad 150 pożarów gasili od początku roku zachodniopomorscy strażacy. To 3-krotnie więcej niż w ubiegłym roku o tej porze, mówi aspirant Dariusz Szacht. Niestety ludzie wciąż myślą, że wypalanie traw jest naturalnym sposobem na oczyszczenie terenu. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Pożary traw mogą szybko wymknąć się spod kontroli, prowadząc przy tym do niszczenia lokalnej flory i fauny. Często dochodzi do sytuacji, w których ogień przenosi się na domy, lasy czy pola uprawne, stanowiąc zagrożenie dla mieszkańców. Za wypalanie trawy grozi grzywna do 20 tysięcy złotych, a jeśli pożar zagrozi zdrowiu lub życiu wielu osób, można trafić do więzienia na 10 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadejszła pora na sport. Dariusz Urbanowicz. Wiekopomna. Dzień dobry. Zaczynamy od trzeciego medalu dla Polski podczas halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Wczoraj w Apelborn srebro wywalczył, uwaga, 20-letni 400-metrowiec Maksymilian Szwed. To był taki wyrzut endorfin, że naprawdę nawet żadnych mroczków, żadnych zawrotów głowy, kwasu nawet nie czułem. Po prostu byłem szczęśliwy, że udało mi się zrealizować to marzenie. Maksymilian Szwed to zawodnik łódzkiego AZS-u. 400 metrów pokonał w 45 sekund i 31 setnych, a to nowy rekord halowy kraju, lepszy o 8 setnych od wyczynu Marka Plawgi sprzed 23 lat z Wiednia. W finale na 400 biegła też Justyna Święty-Ersetic, finiszowała piąta, a złote medale zdobyli Lika Klaver z Holandii oraz Attila Molnar z Węgier. Dziś ostatni dzień rywalizacji w Apeldoorn, liczymy na Annę Wielgosz w finale na 800 metrów. Teraz już tenis i turniej rangi 1000 w Indian Wells. Na placu boju pozostają jeszcze Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Wczoraj odpadła Magdalena Fręch oraz Nowak Dżokowicz. Amerykańskie media podkreślają, że to jedna z najbardziej zaskakujących porażek Dżokowicza w karierze, bo Tig van de Zandschulp, zawodnik z Holandii, zajmuje dopiero 85. miejsce w rankingu ATP. Serb przegrał w trzech setach 2-6, 6-3, 1-6. Dżokowicz w swojej karierze pięciokrotnie wygrywał Indian Wells. Do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz. Męczył się z kwalifikantem Hugo Castonem, ale ostatecznie rozstrzygnął losy pojedynku w dwóch setach do 5-3. O losach tego spotkania decydowały końcówki obu partii, których to Polak wykorzystywał swoje doświadczenie. Czwarty mecz rzędu przegrała Magda Fręch. Po porażce w dwóch setach z niżej notowaną włoską Lucią Bronzetti 3-6-5-7 szybko żegna się z Indian Wells dzisiaj na korcie w trzeciej rundzie. Zobaczymy obrończynię tytułu Igę Świątek. Zagra z Ukrainką Dajaną Jastrzębską. Z Miami dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Australijczyk Alex de Minaur, a na boiskach piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań wygrał ze Stalą Mielec 3-1, Raków Częstochowa pokonał Piasta Gliwice 3-0, a Radomiak Krakowie 2-1. W sporcie za godzinę będzie o aferze na zakończenie Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Maksymilian Szwed po prostu pobiegł na maksa. Nadal sporo słońca i bardzo ciepło, tylko miejscami pojawią się chmury. Na termometrach 12 do 15 stopni na północy i w rejonach podgórskich, od 16 do 20 w pozostałej części kraju. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, kłaniam się Państwu w drugiej godzinie muzycznych rozmów. No i tak jak powiedziałem w pierwszej godzinie, po Bartku Pielaku, po rozmowie o Zdrabce Wielkopostnej, witam w studio moich gości. Zespół Hesed nie w pełnym składzie, ale wielość jest tu reprezentowana. Dzień dobry. Dzień dobry. No to przedstawcie się, może zacznijmy od pani. Nazywam się Malwina Borkowicz i w zespole pełnię funkcję pianistki. Tu i ówdzie śpiewam również. Michalik Mirosław, instrumenty perkusyjne i perkusja. Jakub Papis, gitara basowa i wszystko co z rytmem. Paweł Bogucki, wokalista i gitarzysta. Czy nie przypadkiem także spiritus mowę z tak, przedsięwzięcia? Tak, jestem założycielem i liderem naszego zespołu. Zespół nazywa się Hesed. Zaraz powiemy co on oznacza, ale powiedzmy od razu, że to nie wszyscy członkowie zespołu. Jeszcze mamy dwie wspaniałe kobiety na pokładzie. Tak, nasze żony. Tak. Moja i Pawła. No brawo. Katarzyna Papis i Alicja Bogucka. Tak, mamy też gitarzystę klasycznego, niezwykle utalentowany człowiek, Bogusław, którego serdecznie pozdrawiamy. Zespół Hesed, płyta nazywa się Adonai, płyta jest debiutancka. Zgadza się. Bardzo świeża. 1 marca mieliśmy premierę naszej płyty w naszym parafialnym kościele w Gniance. Koncert, myślę, udany. Były bisy. Bardzo nam się podobało. Państwo może nie wiedzą, nikomu to być może nic nie mówi, że ten kościół w Gliniance no nie jest taki zwyczajny kościół, nie? Nie, nie. Dla mnie jest to najpiękniejszy kościół w ogóle, jaki tam widziałem. Jestem parafianinem w tej parafii. Natomiast jest to kościół, w którym jest skręcony serial Ojciec Mateusz, więc jest znany tak naprawdę w całej Polsce. Bo więc to już są dwa powody, żeby tam przyjechać co najmniej. Tak, tak jest, oczywiście. Artur Gliniewski i my. Zapraszamy serdecznie. Drogi proboszcz. Płyta jest debiutancka, jak już się rzekło. Rozumiem, że to nie był pierwszy, jedyny koncert, że koncertów będzie więcej w najbliższym czasie. Pracujemy na tym, żeby koncertować. Mamy nakład płyt dosyć spory. Chcemy dystrybuować to właśnie na koncertach, te płyty. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. To powiedzmy, jak się zaczęło z zespołem Chesed i jak to się stało, że taki właśnie, a nie inny skład się w zespole wykrystalizował? Zaczęło się tak naprawdę od telefonu Mirka do mnie, pamiętam ten dzień, kiedy on się spytał, Paweł, co z tą muzyką? Wiedział, że gram, że komponuję tam z różnych źródeł, no i zaprosił mnie do takiego projektu swojego tak naprawdę, do diakonii muzycznej, której graliśmy przez pewien czas. Potem już ta myśl w głowie zaświtała, że jednak warto by było te kompozycje pokazać, no i zaczęliśmy kompletować skład tak naprawdę. Wydaje mi się, że ja powinnam być jako tutaj ostatnie ogniwo w tej historii, ponieważ dołączyłam właściwie do składu zespołu w zeszłym roku, a było to tak, że znałam się wcześniej z Alicją, czyli małżonką Pawła i wokalistką też w Chesedzie. Uczyłam ją śpiewu, ponieważ zawodowo zajmuję się tym, jestem nauczycielką śpiewu i potem tak od słowa do słowa okazało się, że tam jest więcej osób w tej Gliniance i Żakcie, które po prostu po godzinach zajmują się muzyką, piszą wspaniałe piosenki. Tak jakoś się złożyło, że spotykamy się i gramy wspólnie. I dołączyłam jako pianistka, a potem nieśmiało zaczęłam dołączać jako również wokalistka. Malwinka jest takim krytykiem tekstu i muzycznym. Ona nas prostuje, że tak powiem, stawia do pionu, jeśli trzeba. I to jest takie fajne też. My jesteśmy w większości przypadku amatorami i to jest bardzo pomocne też, tak. Nasze kompozycje, od kiedy Malwina jakby do nas dołączyła, bo już mieliśmy już nawet jakieś zalążki, nie wiem, 7-8 piosenek, które graliśmy, pojawiła się Malwina, dodaliśmy do tego jeszcze klawisz właśnie i takie krytyczne, jakże cenne spojrzenie na ogół kompozycji, że już przestaliśmy jakby każdy grać sobie, swoje partie, tylko ktoś przyszedł z boku i jakby zarządzał tym, jak to ma brzmieć i nas naprostował. Malwina była też troszkę odpowiedzialna przy produkcji tej płyty za aranżację muzyczną, więc dzięki jej aranżacji po prostu brzmi to tak, jak brzmi tak naprawdę. Ja zajmuję się komponowaniem, pisaniem tekstów. Robię to na swój amatorski sposób. Dotyka się do tego muzyk i powstaje to, co państwo słyszycie. Tak, ale muszę dodać do odpowiedniej proporcji całej historii, że jak przyszłam na pierwszą próbę, to byłam w prawdziwym, głębokim szoku, że tak naprawdę te wszystkie utwory i tak były kompletne. W sensie to, co ja tam dodałam, to do tego tortu, który i tak już był gotowy, to tam troszeczkę dosypałam jakieś wisienki, lukru i to tyle. Ale tak naprawdę wszystkie te piosenki od A do Z napisane przez Pawła i w warstwie lirycznej, i w warstwie muzycznej były bardzo, bardzo ciekawe. I co jest najbardziej szokujące dla mnie, to każda następna piosenka, bo muszę dodać, że Paweł nie spoczął na laurach po tej całej płycie, tylko jest co najmniej dwa razy tyle materiału, albo trzy razy tyle, nie wiem, ten człowiek skrywa dużo tajemnic muzycznych. I okazało się, że każdy z tych utworów przynosi zupełnie inne wrażenie dla słuchacza. Do góry niesiesz, nie, tam ochrona. siebie. Kiedy stanę u tych bram, niesiesz wina z bandury, niesiesz. Kieszeń do góry niesiesz. Tam ochrona jest, nie puszczą cię. Tam ochrona jest, nie puszczą cię. Powiedz, panie, jaki bagaż. Bagażem twym tylko miłość. Bagażem twym tylko miłość. Ja miłosierny Pan. Kto śpiewa w utworze Adonai? Moja cudowna żona Katarzyna. Utwór się rozkręca wolno. Tak trochę ponuro brzmi na początku. Jestem z tego dumny. Bo jest to, dla mnie to jest mój ulubiony numer na tej płycie. No, tytułowy. Bardzo się cieszę, że jest tytułowy, bo właśnie bardzo ładnie się komponuje jakby tytuł z całą płytą. Jako, że śpiewa tam właśnie główny wokal moja żona, a klimat tego utworu jest bardzo taki basowy i troszkę miejscami mroczny. Ja też się świetnie odnajduję w tym numerze. Uwielbiam go grać. Uwielbiam patrzeć, jak moja żona go śpiewa. A tytuł Adonai. Adonai to Pan, prawda? Owszem, początek jest dosyć taki mroczny, ponury. Przywołuje może takie klimaty, w których wcześniej, Kuba, ty się odnajdywałeś. Tak. Ale się odnajduję, tylko ich nie. I nadal się odnajdujesz, oczywiście, że tak. Ale ja się też utożsamiam, bo mam podobne korzenie muzyczne z przeszłości. Natomiast to, co ty, Mirku, mówiłeś o tekście, który się pięknie uzupełnia z muzyką, bo co się wydarza w refrenie? Cała ta harmonia się nam rozjaśnia. Jest mowa o tym, że miłość twa ogarnia świat i to jest wyczuwalne zarówno właśnie w tej warstwie tekstowej i w tym, jak Kasia przepięknie te górne dźwięki śpiewa i właśnie czuje się, że to ogarnia świat. Utwór wybrany, rozumiem, nieprzypadkowo właśnie na tytułowy tej płyty. Nad tytułem płyty myślałem do samego końca, można powiedzieć. Natomiast co można dodać, jeżeli zespół nazywa się tą Bożą Miłością, tak? Czyli co tu można dodać? No tak, Boża Miłość, więc Adonai. Zespół nie protestował przynajmniej. Absolutnie. No, najczęściej tak jest właśnie, że oczywiście no, szukamy, gdzie tu ten tytułowy utwór się znajduje, prawda? Niektórzy zaczynają słuchać od tego właśnie utworu. A ja zacząłem od początku po prostu słuchać i zobaczyłem utwór początkowy, który najpierw, szczerze powiedziawszy, to ja znalazłem na YouTubie, szanowni państwo, z miłością, wiarą i nadzieją. Patrzę, o dziwo, o jest, a przecież tak niedawno mieli premierę płyty. Tak, to było przedpremierowo zamieszczone na YouTubie. Tą sferą taką medialną zajmuje się moja wspaniała żona Alicja i stwierdziliśmy, że jeszcze przed premierą zamieścimy jeden utwór na YouTube. No ale to tam jest przecież pewna historia opowiedziana, to nie tak, że gapimy się w zespół, który gra na scenie, tylko tam się coś dzieje. Tak, to właśnie jest zasługa mojej Ali, potrafiła tak dobrać te obrazy, które tam widzimy, do tekstu, który się przewija. No, jest to piosenka o takim dziękczynieniu, o tej radości, którą wyrażamy względem naszego Pana, że jest, że się budzimy, że jest dzień, że jest noc, za ten cały świat. jak piękny jest ten świat, w którym każdy dzień ma inny smak, każda noc ma inny kolor i inny kształt. I choćbym nigdy nie ujrzeć miał już tego, dziękuję Ci za stworzenie świata tego. To uwielbienie, ta akceptacja, ta afirmacja, prawda, często przychodzi nam z dużym trudem, bo takie codzienne doświadczenie wstawania rano i tak dalej, prawda, ono nas w inną stronę prowadzi. Weszliśmy w Wielki Post. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu i tak się zdarzyło, że rozmawiamy i sobie pomyślałem, wcale właśnie bardzo dobrze, że z zespołem Chesed, bo te treści takie są. Znaczy one nie są, proszę Państwa, takie posypmy głowę popiołem, tak się też śpiewa, prawda? No dobrze, świetnie, tylko że dla mnie przede wszystkim chodzi o to, żeby starać się oczyścić ten swój filtr wewnętrzny z tego wszystkiego, co nas odwodzi. Po pierwsze od wiary, że Bóg istnieje i że jest miłością, a po drugie od tego, że naszym celem jest zbawienie duszy. I wszystko, co nam w tym przeszkadza, powinno być przez nas świadomie odrzucane. Nie? To nam różnie przychodzi, prawda? I mnie się właśnie wydaje, że afirmacja świata to jest coś, co powinniśmy nie odrzucać, a właśnie wzmagać w tym czasie. Święty Ignacy mówi, że człowiek jest po to stworzony, żeby Pana Boga czcił, wielbił, a przez to zbawił swoją duszę. Wszystko, co jest wokół niego, ma go do tego doprowadzić. To jest takie piękne też. I myślę, że doświadczenie Pana Boga doprowadza do tego stanu uwielbienia, tak? Dziękczynienia. Stajemy w prawdzie swojej grzeszności, ale ta jego miłość jest ponad tym wszystkim. Tak? I nawet dzisiejszy post ma nam przypomnieć tą naszą ludzką słabość, ale życie nas ma doprowadzić do zbawienia. którym każdy dzień ma inny smak. Każda noc ma inny kolor, inny kształt. I choćbym nigdy nie ujrzeć miał już tego, ja dziękuję ci. Tego świata, w którym pozwoliłeś żyć. Z miłością, wiarą i nadzieją. Z miłością, wiarą i nadzieją. Z miłością, wiarą i nadzieją. Dziękuję ci, Boże, za morza słonej wody smak. Dziękuję ci także za łany zbóż, które poruszał wiatr. We wszystkim widać twego ducha, wyczucie, smak i moc. Błogosławić to. Z miłością, wiarą i nadzieją. Z miłością, wiarą i nadzieją. Z miłością, wiarą i nadzieją. Z miłością, wiarą. Płyta zawiera dość dużo utworów. To nie zawsze jest aż tak obficie, bo jest 13 piosenek. Zacznijmy od nazwy zespołu. Nazwa to Chesed, to jest słowo hebrajskie i nawet na płycie mamy język hebrajski, żeby było wiadomo, jak się to pisze. No a dlaczego tak? Długo myślałem nad nazwą tego zespołu, ale to przyszło z takim natchnieniem, będąc na jakichś tam rekolekcjach wakacyjnych z grupą przyjaciół. Przeczytałem książkę biskupa Rysia, to było o Rut bodajże, Moabitce, i tam ciągle mi to słowo Chesed, ja ją przeczytałem w ciągu 2 godzin, tą książkę. To słowo Chesed mi po prostu tak wpadło w głowę, zapadło, że no któregoś razu powiedziałem, słuchajcie, będziemy nazywać się Chesed. Czy to się spodobało pozostałym? Proszę o opinię. To jest bardzo fajne, bo nazwa jest krótka, chwytliwa, a dużo znaczy. Jest to taka miłość Boża, która jest bezwarunkowa, która ogarnia człowieka całego. Czyli to jest taka miłość, która dotyka człowieka, jest głęboka, jest bezwarunkowa. To jest najważniejsze właśnie w tym. Czyli bez chesed ani do proga, tak? Dokładnie tak. Przedsiębiorca elektronik, czytam. Tak, tak. Ale perkusista. Bardzo wczesnych, młodzieńczych lat, że tak powiem, zacząłem na perkusji. Zacząłem od gitary w zasadzie, ale nie było perkusistów i jak siadłem raz, tak zostałem. I ja byłem chyba w 7 klasie szkoły podstawowej wtedy. Jakub, mąż, szczęśliwy mąż i ojciec, no, bardzo się cieszę, bo to też jest fajnie, że takie rzeczy piszecie. To jest naprawdę ważne świadectwo. Szczęśliwy mąż i ojciec, dziadek, po prostu normalnie, jest normalnie. I to jest wielka sprawa. Ale chciałem zapytać o to, grał chyba każdy rodzaj muzyki. Tak, tak. Mając te paręnaście lat, wiadomo, miałem włosy do połowy pleców i grałem jedyną słuszną muzykę. A z biegiem lat miałem tą wspaniałą możliwość grania praktycznie każdego rodzaju muzyki, tak? Z różnymi muzykami, tak? Zaczynając od właśnie heavy metalowych, szczeniackich brzmień, przez country, bardziej folkowe klimaty z grupą znajomych. Po weselach też grywałem 5 lat, więc... Że tak powiem, tam nauczyłem się rzemiosła, wcześniej nauczyłem się grać, a na weselach nauczyłem się rzemiosła. Czyli mamy ludzi zaprawionych w bojach, no i do tego mamy szefa i założyciela, no bo tak bez szefa to się nie da, prawda? Gitarzysta amator. Tak, tak. No, gitarę dostałem od mojego taty bardzo wcześnie, miałem 6 lat. komponowałem, grałem i wróciłem do tej gitary już dosyć późno. Staram się rozwijać, staram się grać. No łączę też to ze śpiewaniem, więc ci, co grają i śpiewają, wiedzą, że nie jest to takie proste. Ta płyta nagrywała się szybko, długo, trudno, łatwo? Nagrywaliśmy 4 dni. Można powiedzieć, że w 3 dni mieliśmy ten cały materiał, więc można powiedzieć, że ekstremalnie szybko tak naprawdę była nagrywana. Płyta powstawała w takiej fajnej atmosferze, to chciałbym też powiedzieć tutaj, że my generalnie jesteśmy ludźmi, którzy się znają i lubią. To jest fajne, bo nie ma u nas takiego bardzo mocnego napięcia, że coś musi koniecznie wyjść. 13 utworów, już wiemy, że Paweł Bogucki wszystkie napisał. Tak się złożyło, że już ten materiał miałem jakby gdzieś tam zapisany w głowie i na kartce. Chciałem przekazać zespołowi, że słuchajcie, to są takie utwory i takie i fajnie by było, jakbyśmy je nagrali. Zespół uznał, że to jest warte nagrania i działaliśmy, nagrywaliśmy to. To jest warte nagrania, tak? No mnie, że tak powiem, jeśli mogę powiedzieć szczerze, to zmobilizowały przede wszystkim te teksty, bo no, muzycznie to może nie jest istotne, ale ja myślę, że ważne są te teksty, szczególnie znam Pawła historię nawrócenia też i to, jak go Pan Bóg dotknął i to tutaj jest. Ja to po prostu tutaj dostrzegam. To w tych tekstach widzę jego przemianę. To, co Pan Bóg jest w stanie zrobić z człowiekiem, jego miłość, to tutaj jest wyrażone. Ja to przynajmniej tam odczytuję. Dla mnie to było bardzo ważne. Podkreślić treść tych tekstów. I bardzo dobrze, że jest książeczka z tymi tekstami właśnie również. Nie wiem, czy słuchacze będą śpiewać razem z wami na płycie, ale... A czy śpiewają... A nie, to też jeszcze nie wiecie. Czy śpiewają na koncertach? No bo koncerty już dopiero śpiewali. Będą. Śpiewali. Na pierwszym kontekście był BIS. Aha. I wszyscy wstali, no... Malwinka. Śpiewali i tańczyli, tak. Ponieważ tytuł był zobowiązujący. Tańcz dla Pana. A no właśnie, Tańcz dla Pana. To tam wokal właśnie pani? Tak, tak, zgadza się. Bo tych wokali, to ja tak nie wiem, naliczyłem piosenek z wokalami żeńskimi, chyba 4, tak? Dobrze mówię? Czy te, tak, no 4. Jeszcze chórki są. Nie, i chórki, tak. Staramy się, żeby to było bogato. No, Tańcz dla Pana, jeden z fajniejszych rzeczywiście, taki, tu też muszę powiedzieć. Rozumiem, że ta radość nie jest sztuczna, którą wyraża ten utwór. Absolutnie. Ten utwór to jest... Czysta radość obcowania z Panem Bogiem. Piękny głos Malwiny idealnie pasuje do tego utworu. Bye. Błogosławiajmy mnie Jezus za to, że wybawił nas i przez Jego wielką miłość obiecany przyjdzie. Te teksty powstawały przez lata, jak rozumiem, tak? Bo tak. To się tak zbierało i zbierało, tak? One wypływają z takiego głębokiego wewnętrznego doświadczenia, czyli jako takie nie powstają jakoś tak maszynowo, nie? Utwory, przynajmniej te na tą pierwszą płytę, powstawały w takim dosyć długim odstępie czasu. Ponieważ jestem tym gitarzystą zapalonym amatorem, u mnie przeważnie powstaje najpierw muzyka. Uh-huh. Czyli jakaś tam linia melodyczna, do której piszę tekst. No a tekst nasuwa mi się sam. Staram się, żeby oczywiście wszystko oddawały Bogu cześć, Jemu największą chwałę, ale każdy jest też tekst inny, no ze względu na to, że ta muzyka jest różna. Różne tempo, różne rytmy, różna melodyka. Ale ja tam taką wspólną linię melodyczną to we wszystkich utworach właściwie dostrzegam. No, czym skorupka za młodu nasiągnie, tak, tym potem trąci, więc ja gdzieś też bardziej rockowe brzmienia tutaj w młodzieńczych latach. Kiedyś też była taka próba u mnie zespołu takiego rockowego. Graliśmy jako nastolatkowie w takiej kapeli. Gdzieś to tam zostało po prostu w środku. Teraz no, wychodzi w ten sposób właśnie. Patrzę na tekst Handra i... Nie da się z tekstu wyczarować nut. Fajna melodyjka, tak bym to powiedział. To Handra jest taka fajna melodyjka, która bardzo wpada w ucho, a tekst przecież nie jest banalny. W następstwie różnych zdarzeń nie możesz odnaleźć siebie. I właśnie wtedy wszystkiego masz dość. To bardzo takie tak, ale łączące to... nas doświadczenie. Z tą piosenką to łączy się taka historia, że ja napisałem ją w... Wywróciłem się jadąc na motorze i byłem taki obolały. W tym czasie też moje dziecko było z moją małżonką w szpitalu i ja po prostu byłem taki załamany, siedząc obolały na fotelu. Po prostu wziąłem gitarę i tak naprawdę w pół godziny napisałem tą piosenkę, cierpiąc niesamowicie, bo wszystko mnie bolało. No tak przyszło mi to, że ta melodia powstała. Naprawdę to był bardzo szybko napisany utwór i skomponowany generalnie, bo ta linia melodyczna też mi sama przyszła tak naprawdę. Ta linia melodyczna przynosi pocieszenie właśnie na tą Handrę, zdecydowanie. Modlę się o to i wierzę, że to jest z natchnienia wszystko robione, ponieważ ja nie jestem muzykiem tak naprawdę wykształconym, że to mi Bóg daje po prostu to, że potrafię to zrobić. Właśnie, bo tu już któryś raz padło określenie, że nie jesteście profesjonalnymi muzykami. To taki rodzaj usprawiedliwienia trochę. Amator, pamiętajmy, to nie jest tylko ktoś, kto no nieprofesjonalnie coś robi, ale to jest miłośnik. Kto kocha robić to, co robi, tak? Właśnie. Tak, to zdecydowanie my. To jest dla nas pewna odskocznia, pewne hobby, przez co też nasze granie i śpiewanie też nie jest jakby skażone przymusem zarabiania pieniędzy przez to. To, co wszystko robimy, to, co śpiewamy, to, co Paweł pisze, to jest to, co nam w duszy gra. Nie mamy presji, że musimy wydać płytę, a ta płyta musi zarobić pieniądze. Jak zarobi? Fajnie, nagramy kolejną. Jak nie? Trudno. No teraz myślę o rozwoju dalej tutaj naszego zespołu, więc tak sobie pomyślałem w duchu, że cały ten dochód ze sprzedaży płyty, czy tam z jakichś innych, z koncertów, no przeznaczymy na ten rozwój, żeby nagrywać następne utwory. Jest takie powiedzenie, że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, tylko uzdalnia powołanych. Ja się przynajmniej tego trzymam, bo tłumacząc sobie swoje ułomności. I to poniekąd trochę tak jest. No, historia zbawienia i całych pokoleń ludzi pokazuje nam to z Biblii, tak, że to nie byli święci ludzie z nazwy. Tak. Cały rodowód Jezusa, jak sięgniemy pamięcią z opisów, no to są ludzie różnej maści. Ja się osobiście wpisuję w to, że Bóg stawia mnie w tym miejscu, w którym jestem i staram się otworzyć swoje serce i pójść za tym tak, powiedzieć tak po prostu. Bo nie zawsze jest tak słodko, jakby się wydawało, jak to w życiu, tak? Jest i handra. Możesz odnaleźć siebie i właśnie wtedy wszystkiego masz już dość. O pomoc prosić nie chcesz i cały jesteś w gniewie. Dokoła mięsem rzucasz jak psu jakąś kość. Sen rzucasz w budę dość. W przypadku twoim jest skuteczne rozwiązanie. To proste zawołanie. O Jezu mój, oddaję Ci wszystko, to co mam, daleko czy blisko. O Jezu mój, oddaję Ci siebie, radości w smutku i w każdej potrzebie. Patrzę na twą twarz, bo ranną nie wyspano. Od razu zmianę widzę, choć zmierzwiony włos. W twym oku jakby płonie, na ustach uśmiech gości. Pod nosem nucisz piosenkę, chyba tą, chyba na pewno tą. W przypadku twoim jest skuteczne rozwiązanie. Proste zawołanie. O Jezu mój, oddaję Ci wszystko, to co mam, daleko czy blisko. O Jezu mój, oddaję Ci siebie, radości w smutku i w każdej potrzebie. O Jezu mój, oddaję Ci wszystko, to co mam, daleko czy blisko. O Jezu mój, oddaję Ci siebie, radości w smutku i w każdej potrzebie. Chciałbym się jeszcze odnieść do utworów Obfitości. Chyba aranżacja tam jakoś tak. To rozumiem zasługa. Po części tak, zgadza się. No i właściwie też ten tekst. Pierwszy raz wszedłem na ten dom, z którego widać cały świat. Ja na początku pomyślałem sobie, a to było mylne przeczucie, że tutaj mamy do czynienia z doświadczeniem, wiecie, w Jerychu tego, który wszedł, żeby Jezusa zobaczyć, a potem Jezus spożył u niego posiłek. Pierwszy raz zobaczyłem cały świat i właściwie, że i fajne to było to, że z tego miejsca, gdzie świat widać, no można łatwo spaść. Tak, to chodzi bardziej o to, że za czymś gonimy, z jakimiś marzeniami, z jakimiś rzeczami na tym świecie. Zdobywamy szczyty, z których możemy szybko zlecieć. Oczywiście trzeba wiedzieć, że szukamy tego swojego celu i mamy to wsparcie, które tam jest w niebie. Więc do tego się wszystko po prostu odnosi. No i tu jest taka linijka, ufaj mi, a w obfitości mojej będziesz żył. Właściwie ta obfitość nam by się tak chętnie kojarzyła wyłącznie z wielością dóbr. Tak. Chodzi o dobra wszelkie, czyli o tą duchową też sferę. Ten tekst bardziej tutaj opowiada o tym, że najważniejsza jest ta Boża miłość, która po prostu ma nas dotykać i Bóg do nas szepcze, że ja Cię kocham, Ty kochaj mnie, a wszystko inne jest tak naprawdę nie bardzo ważne. Thank you. ten dąb, z którego widać cały świat. Pierwszy raz wszedłem na ten dąb, z którego można tak łatwo spaść. A może by go ściąć, by nikt już nie wszedł na świata dać. Cię, szepczesz w mojej głowie dziś. Uwierz we mnie, uwierz we mnie, a na wieki będziesz żył. Ręce wznieś aż do utraty tchu. Zamierzam dziś opłynąć sobie cały świat. Wokół mnie wody po horyzont, że normalnie strach się bać. A może kurek wyciągnie kto? Doszedł na ląd. Kocham cię, szepczesz w mojej głowie dziś. Uwierz we mnie, uwierz we mnie, a na wieki będziesz żył. Ręce znieś aż do utraty tchu. Wołaj mnie, ufaj mi, a w obfitości mojej będziesz żył, będziesz żył. Paralotnia mnie unosi z siną dal. Chciałbym móc nad szczytami gór przefrunąć sobie zupełnie sam. A może skrzydła da mi ktoś, by wykonał to. Kochaj mnie, szepczesz w mojej głowie dziś. Uwierz we mnie, uwierz we mnie, a na wieki będziesz żył. Ręce znieś aż do utraty tchu. Wołaj mnie, ufaj mi, ten fragment z pierwszego listu do Koryntian, który możemy przeczytać w książeczce płyty, to kto wybrał? Ja myślę, że to Mirek tak sugerował mi. On może nieświadomie nawet, ale on to często powtarzał i często przytaczał ten cytat. On mi zapadł w pamięć i dlatego go umieściłem. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. I tutaj państwo mogą zapytać, jak należy pić na chwałę Bożą. Z umiarem. A jeść? Również. Też z umiarem, ale w obfitości. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Zespół Chesed, czyli powiedzmy jeszcze raz, esencja miłosierdzia i łaski, miłości Bożej, która splata serca w bezwarunkowej więzi, takie poetyckie, prawda, sformułowanie. Mnie się to z przytuleniem kojarzy. To jest właśnie ta miłość Boża, która ma nas przytulać. Na płycie Adonai rozpisana na 13 utworów. No i jeszcze muszę jedną rzecz zapytać, bo jest tutaj zaskakująca. Ten 13 to ma tytuł angielski. To trzeba odsłuchać. Utwór sam się tłumaczy. W ogóle mieliśmy nie nagrywać tej piosenki na płytę, bo to powstała w ramach, ta piosenka na próbie, jak już kończyliśmy powiedzmy próbę i tak w ramach żartu wiadomo, jak te najlepsze piosenki powstają, czyli kiedy już przestajemy grać i nagle coś komuś wpada do głowy, ale za namową Paweł kolegi, tak? Kolega cię Paweł namówił, tak, tak, żebyśmy tą piosenkę umieścili na płycie. To jest takie piękne podsumowanie, że każdy może chwalić Pana tak jak umie, tak jak lubi, tak jak się czuje. Róbmy to najlepiej jak potrafimy, z czystym sercem. Uwielbiamy Pana w ten sposób właśnie. No to z tym przesłaniem państwa zostawiamy na koniec utwór Unknown. I niech państwo się domyślają, dlaczego właśnie tak. Zespół Chesed, bardzo dziękuję. Dziękuję. Marcin Witan, do usłyszenia. Autopromocja. Kompozycję Dudusia zna cała Polska, nawet ta młoda. Nie tylko zna, ale i gra. W zeszłym roku podczas festiwalu Niewinni Czarodzieje w Warszawie sekstet zebrany przez naszego Jana Emila Młynarskiego zinterpretował muzykę Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To już muzyka klasyczna. 40 lat minęło jak jeden dzień,